لکه دی کابل د اتم فرقه دی شهید عبد الرحمن غنڅه الحاج ملا سراج الدین کاکړ لیکي چې د نابالغه هلک او نابالغه جنۍ د کفن په منځ کې فرق شته او کیا هو دغه کاکړ ورور ته باید ووایم چې دغه نابالغه ته تخصیص ورنه کړي چې آیا قریب و بلوغ ته نو وي که نه وي که داسې هلک و انجلۍ وي چې د دوو کالو د درو کالو د څلورو کالو دغه کې د نر و د ښځې کفن فرق نه لري کما هغه ټوکر چې هغه کوچنی نارینه پکښې پیچلی شي هغه مقدار ټوکر دغه کوچنۍ انجلۍ هم پکښې پیچلی شي او که داسې وي چې دغه هلک و انجلۍ چې دا مړه شوي دي دا قریب البلوغ وي د لسو کالو د نو کالو یولسو کالو پر دغه سن وي بیا به نو هغه هلک ته هغه درې جامې ورکوې لکه هغه لوی مؤمن مسلمان میت هغه یو قمیص بل ازار بل لفافه او دغسې انجلۍ چې مراهقه وي یعنې بالغه نه ده قریبه و بلوغ ته ده نږدې وه بلوغ ته ولویوالي ته نږدې ده خو لوسوې نه ده دا حکم په کفن کې د کبیرې زنانې لري یعنې هغه لو زنانه چې مړه نه ښځه مړه شوې هغه هم غټه د هغې دپاره پنځه جانې دي هغه خمار به هم ورکوي قمیص به هم ورکوي ازار و لفافه او هغه پنځه مرشکۍ چې پر جګر د ټولو کفنو د پاسه ورلویږي قمیص و خمارستو پس ازار و لفافه پنجم خریده آمده بالای اربعه نو د دغه مراهق انجلۍ چې دا ولویوالي ته نږدې ده لوسوې نه ده د دې حکم د هغه لوی زنانې دي د همدارنګه مراهق نارینه چې بالغ نه دی قریب و بلوغ ته دی د دې حکم د هغه لوی بالغ انسان دی والسلام ډېر ښه